sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 2 września, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Sytuacja na granicy Polski z Białorusią tematem posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Szef polskiej dyplomacji podsumował niemal 2 dekady misji wojska oraz akcję ewakuacyjną w Afganistanie. W obliczu 4. fali pandemii nie ma mowy o rezygnacji z maseczek wewnątrz pomieszczeń, tak mówi minister zdrowia. Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego zajmie się sytuacją na granicy Polski z Białorusią, czyli zewnętrzną granicą Unii. Początek dyskusji za 1,5 godziny. Będzie dotyczyć wykorzystywania migrantów przez reżim w Mińsku do agresywnych działań wobec unijnych krajów. O zwołanie posiedzenia prosiła europoseł Witold Waszczykowski. Jak mówi, Warszawa ma obowiązek poinformować Europę o tym, co się dzieje i oczekuje wsparcia, przynajmniej politycznego. Chcemy zwrócić uwagę, że jest to próba hybrydowego ataku na nasze kraje, w tym na Unię Europejską, że jest to próba, która nie zrodziła się w Mińsku, mogła się zrodzić najprawdopodobniej w Moskwie jako reakcja, być może właśnie po tym, co się wydarzyło w Afganistanie. Jest tu pewna korelacja czasowa. Nie będziemy zwracać uwagi, że sytuacja jest niebezpieczna. Prezydent analizuje wniosek rządu w sprawie stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. Rozporządzenie było tematem wczorajszej narady Andrzeja Dudy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak tylko prezydent podpisze wniosek, zostanie on przesłany do Sejmu i Izba zajmie się nim najprawdopodobniej w poniedziałek. Niemal 2 dekady misji wojska oraz akcję ewakuacyjną w Afganistanie podsumował szef polskiej dyplomacji. Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że ewakuację polskie służby zorganizowały własnymi siłami dyplomatycznymi. Bezprecedensowe wyzwanie w dziejach polskiej dyplomacji. Nagła, niespodziewana implozja afgańskich sił zbrojnych i całkowita dekompozycja struktur władzy państwowej doprowadziła do chaosu, w którym znaleźli się polscy obywatele. Musieliśmy podjąć ryzyko przeprowadzenia bezpośredniej akcji na miejscu. Z końcem sierpnia z Afganistanu wycofali się żołnierze amerykańscy. Tym samym zakończyła się trwająca 2 dekady misja wojsk NATO w tym kraju. Świat musi naciskać na talibów, by stworzyli rząd składający się ze wszystkich grup społecznych. Tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem ambasador Afganistanu w Warszawie Tahir Kadiry. Powołany jeszcze przez poprzedni rząd afgański ambasador w Warszawie podkreśla, że przez ostatnich 20 lat Afgańczycy i wspólnota międzynarodowa osiągnęli znaczący postęp w kraju. Uważam, że świat powinien wywierać presję na talibach, aby stworzyli rząd z udziałem wszystkich grup, zwłaszcza z udziałem młodych ludzi. Trzeba chronić to, co osiągnęliśmy, prawa kobiet, prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Tahir Kadiri mówi też, że talibowie nie zmienili się, a ich zapewnienia o poszanowaniu praw obywatelskich są jedynie pustymi deklaracjami. W wielu miejscach zabijają muzyków, napastują dziennikarzy czy aktywistów. Myślę, że dowiemy się jeszcze o wielu takich rzeczach, bo to dopiero początek tego kryzysu. W ostatnich godzinach mnożą się informacje o odwetach talibów na przedstawicielach byłych władz. Z rąk bojowników miało zginąć już kilku lokalnych dowódców policji, a byli najwyżsi funkcjonariusze afgańskich służb ukryli się w obawie o swoje życie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. 4. fala epidemii jest faktem i przybiera na sile, mówią eksperci. W ciągu minionej doby wykryto 366 zakażeń koronawirusem. To największy wzrost od połowy lipca. Zmarło 13 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że w związku z tym utrzymanie obowiązku noszenia maseczek wewnątrz pomieszczeń jest dla niego sprawą oczywistą. Jesteśmy w takim trudnym, no krytycznym momencie, że teraz będzie się w najbliższych dniach czy tygodniach przesądzało, z jaką dynamiką tej 4. fali będziemy mieli do czynienia, więc nie pozbawiajmy się narzędzi walki. Minister zachęca też do szczepień przeciw COVID-19. Dla 140 tysięcy osób z zaburzeniami odporności zostały wystawione skierowania na 3. dawkę. Wczoraj uroczysta inauguracja, a dziś pierwszy dzień lekcji. Po ponad 2 miesiącach przerwy uczniowie w całym kraju zasiądą w ławkach. Wszystkie lekcje będą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Na lekcjach uczniowie nie muszą mieć maseczek, ale we wspólnych częściach szkoły, jak szatnia czy korytarze, zasłanianie ust i nosa jest już obowiązkowe. Nadal obowiązuje też pomiar temperatury, częsta dezynfekcja rąk i w miarę możliwości lekcje WF-u na powietrzu. Uczniowie mają też plany na najbliższe miesiące. Skupić się na przedmiotach egzaminacyjnych. Uczyć się zaciekle. Ja bym bardzo chciała dobrze zdać egzaminy. Skupić się na fizyce, bo z tego co słyszałem nie jest łatwa. Każdy ma też swoje ulubione lekcje. Z polskiego i z angielskiego. Z polskiego. Z angielskiego, bo mi będzie chyba potrzebny w życiu. Rok szkolny 2021-2022 zakończy się 25 czerwca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Przed godziną zaczynaliśmy serwisy od piłki, teraz dla równowagi od siatkówki. Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy Panów. Najpierw Łotwa kompletnie niespodziewanie 3-1 pokonała Estonię, potem Finlandia zgodnie z planem w takim samym stosunku ograła Macedonię Północną. Nasza reprezentacja dziś w Krakowie zagra z Portugalią. Kilku zawodników rywali kibice dyscypliny powinni kojarzyć, mówi szef Banku Informacji w reprezentacji Polski Robert Kaźmierczak. Jeśli chodzi o skład, no to na rozegraniu na pewno kojarzony przez wszystkich kibiców z Lubina Tavares zmienia teraz klub. Na pewno jest to doświadczony rozgrywający też z dużym potencjałem. Na przyjęciu też znany nam Ferreira. Jeśli chodzi o niego, no to tutaj duże zaufanie od rozgrywającego i ofensywny zawodnik. No i ciekawa postać Hugo Gaspar, który gra na ataku. Jest to na pewno podpora drużyny. 38-letni lekarz, który na pewno pokazuje też dobrą grę. I dobre prowadzenie się, skoro w tym wieku gra w kadrze narodowej. Mecz z Portugalią o 17.30. Będziemy na miejscu. Zapraszam na relację Kuby Nizińskiego z Tauron Areny. Zostajemy przy siatkówce. Nie powinniśmy się martwić o jej przyszłość w kraju. Nasi juniorzy w mistrzostwach do świata do lat 19 awansowali do finału po tym, jak 3-1 pokonali Irańczyków. W pojedynku o złoty medal zmierzą się z Bułgarami. Z kolei w mistrzostwach Europy kobiet stawkę półfinalistek uzupełniły Włoszki. 3-0 zmiotły właściwie z parkietu Rosjanki i Serbki, które 3-1 wygrały z Francuzkami. Dużo o siatkówce, teraz o piłce. Dziś nasza kadra gra przecież w eliminacjach mundialu w Warszawie z Albanią. Polacy mają swoje problemy kadrowe, ale dzisiejszego rywala muszą ograć. Przekonuje były świetny piłkarz Zbigniew Boniek. Łatwy mecz nie będzie, ale na pewno kluczowy, bo jeżeli chcemy mieć dalej szansę na to, żeby walczyć co najmniej w barażach, to musimy ten mecz wygrać, dlatego życzę chłopakom, trenerowi i wszystkim, żeby mieli jak największą przyjemność z tego meczu. Tym bardziej, że my na Stadionie Narodowym w ostatnich 8 latach żeśmy nie schodzili bez zwycięstwa albo bez remisy. Czyli trzeba to utrzymywać i trzeba w tą stronę pójść. Narodowy piłkarzy niesie, ale dziś pełnych trybun nie będzie. Sprzedano nieco ponad połowę biletu z dostępnej puli. Początek dzisiejszego grania na PGE Narodowym o 20.45. Warszawa, Adam Malecki. Mówiący przed chwilą Adam Malecki, nie raz i nie dwa będzie dziś relacjonował wydarzenia na boisku na Narodowym, na naszej antenie. We wczorajszych meczach kwalifikacji Mistrzostw Świata Francja tylko po jeden zremisowała z Bośnią i Hercegowiną i to grając u siebie, ale za to przez prawie całą drugą połowę w 10. Bez czerwonych kartek w meczu Dania-Szkocja Duńczycy wygrali 2-0, Portugalia 2-1 pokonała Irlandię, a Rosja bezbramkowo zremisowała z Chorwacją. O sporcie o poranku jeszcze za godzinę, wtedy sprawdzimy co na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio i co w nocy wydarzyło się na US Open. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w prawie w całym kraju bez deszczu i są całkiem duże szanse na słońce. Słabe opady spodziewane są jedynie na wschodzie. W południe na termometrach od 15 do 23 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej, 10. odsłony będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę 6. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człapanie pantofli. Z lewej, sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Narodowe Czytanie z udziałem Pary Prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart

from inside. I'm waking up. Pora na trójkę. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone my soul has on loan aches to be near you. I listen carefully and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. But for now. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Formaldehyde. Lakierowanie, namydlanie czy czesanie. To wcale nie nauka zawodu w szkole kosmetycznej. To zajęcia i to na dodatek obowiązkowe. W szkole młodych hodowców bydła w Szepietowie. Chętni uczą się, jak obchodzić się profesjonalnie ze zwierzętami i jak przygotować zwierzęta do wystawy. Bedding składa się z wielu warstw, to przemian trociny słoma i ciągłego zagęszczania, ukrytywania. Faktycznie młodzi hodowcy z całej Polski. Katarzyna Piszczatowska z Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Oprócz naszych podlaskich przyjechali z Kujawsko-Pomorskiego, z Pomorskiego i z Lubelskiego. W trakcie tych kilku dni szkoły nasza młodzież bardzo ciężko pracuje, żeby nauczyć się, jak powinno wyglądać prawidłowo przygotowane legowisko sztuki wystawowej, jak ją umyć, jak ją wystrzyc, jak ją kosmetykami doprowadzić do takiego wyglądu, jak później widzimy na wystawach. Namaczamy jałówkę i mycie zaczynamy od góry. Nakładamy mydło, szorujemy. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy środek na rynku do mycia bydła. Mydło, które świetnie wybiela włosy, świetnie odtłuszcza, a nie sprawia, że włosy stają się łamliwe, wręcz przeciwnie. Stają się twardsze, stają się mocniejsze. Ale ważna rzecz, którą trzeba pamiętać, trzeba później zwierzę bardzo dokładnie spłukać wodą, bo po prostu powstanie łupież. Nigdy nie miałem z tym styczności. Michał Kurdyn z województwa kujawsko-pomorskiego. Słyszałem, ale nigdy tego nie robiłem, nigdy tego w zasadzie nawet nie widziałem. Więc to jest pierwsze doświadczenie. Najtrudniejsze prawdopodobnie będzie strzyżenie razem z myciem. To jest chyba najważniejsza część i najtrudniejsza. Od góry woda pierwsza, namaczam całe zwierzę. O co nam chodzi? Klasyczne przygotowanie pod samą wystawę, w zasadzie można powiedzieć, że ogranicza się do ostatniego tygodnia. Doradca hodowlany sędziujący także na wystawach bydła Mieczysław Kopiczko. Natomiast takie ostateczne już przygotowanie to jest 2, 3, 4 dni przed wystawą, takie strzyżenie ostateczne. No i już potem przed samym wejściem na rynek robi się tą kosmetykę, czyli postawienie top line'u, nastroszenie kiści ogonowej, lakiery, aby szczacze odżywki do sierści. No wszelkie środki w zasadzie to kupujemy za granicą. Lakier, mydło, odżywka, nabłyszczacz. Co jeszcze? Farby takie uzupełniające to są jakościowo doskonałe rzeczy, które zatuszują w zasadzie każdą niedoskonałość, każde zranienie, otarcia. Najdroższe w tym wszystkim są właśnie te kosmetyki. Takie mydło na przykład, te, które używamy, może bez reklamy, ale 32 euro, jeden spray 12 euro, 10, a tego no troszeczkę idzie, tak. Ja się od taty dowiedziałam, że jest właśnie taka szkoła, gdzie nauczę się strzyc jałówki. Klaudia Czajka z Lubelskiego. Nie słyszałam nigdy wcześniej o tym, ale powiedziałam od razu, że chcę. Już coś kojarzyłam wcześniej, ale nie do końca wiedziałam, o co chodzi i poprawnej techniki nie znam. Pracuję od małego w gospodarstwie, pomagam rodzicom, więc dla mnie obsługa przy bydle to nie jest nic trudnego, tylko to, aby na wystawie jałówka zaprezentowała się jak najlepiej. No trzeba dopucować tą krowę, aby wyglądała ładnie. Tak na wesele my też się malujemy, do fryzjera chodzimy, to również krowę trzeba też pokazać ładnie. No i czego nie robi się dla efektu? O pielęgnację zwierząt pytał Adam Dąbrowski. Nie. A teraz w studiu pojawiła się osoba młoda, zdolna i przede wszystkim bardzo inteligentna. Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Myślałem, że mówisz o sobie, bo na przykład wyszedłeś ze studia i wróciłeś. No Pawle, nie przesadzaj. Naprawdę. Tutaj... Nie, teraz ja powinienem odbić, że... Nie będziemy przeciągać liny. Nie, w tej no sprawie. Nie możemy, bo po pierwsze czas, po drugie ważne rzeczy się dzieją. Muzyczny weekend w Trójce, prawda? Rozmawialiśmy. To jest właśnie o ta inteligencja. Konkret. Proszę. Konkret. Znowu jadę na Śląsk. Pytanie po co? A po festiwal, żeby pobawić się trochę przy muzyce. Miejsce festiwalu to jest niezwykłe, bo i kopalnia, i sztolnia do zobaczenia. Szczególnie, że scena główna będzie umiejscowiona tam, gdzie kiedyś były tory kolejowe i pociągi węgiel woziły. Ja taki robiłem rekonesans w zeszłym tygodniu, dzisiaj wracam do Zabrza, już na festiwal jadę. Ja już wiem, gdzie najlepiej stanąć, na takiej kładce. I jak ta kładka wygląda, żeby państwo mogli sobie unaocznić miejsce, w którym powinni stanąć, to o tym Damian Wilczek, przewodnik po Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. My jesteśmy w tej chwili na kładce, którą górnicy przechodzili idąc w kierunku szybu. Szybu, tego szybu zjazdowego Karnal, gdzie zjeżdżali pod ziemię nawet i 500 metrów w kopalni Królowa Luiza. Na tej kładce widzimy z jednej strony taki dziwny budynek. Tutaj znajdowała się sortownia. To ta sortownia początku XX wieku, gdzie wydobyty węgiel trzeba było oczyścić zanieczyszczeń z innych wtrąceń, innych skał, a także posegregować na poszczególne asortymenty. Tutaj była taka bocznica kolejowa i wagony podjeżdżały pod spód i można powiedzieć, że ładowano węgiel do wagonów i szynowym transportem był transportowany. Pracy czeka nas trochę jako radiowców, ale też to będą dwa dni muzyki. Choć ta muzyka nie jest w głowie jednemu z organizatorów, Bartłomiejowi Szewczykowi, dyrektorowi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Ja myślę, że te dwa dni po prostu spędzę tutaj w pracy, chociaż to jest weekend i już się bardzo cieszę na to. W momencie, kiedy człowiek będzie chciał trochę odpocząć, to właśnie można zobaczyć któryś z naszych obiektów, zjechać na trasę turystyczną albo po prostu napić się czegoś, czy po prostu coś zjeść. Także zapraszamy serdecznie. Ja się bardzo cieszę, bo to jest pierwsze tak duże wydarzenie na tych naszych zrewitalizowanych świeżo obiektach i mam nadzieję, że będzie super. Ja obiekty widziałem, wiem czego się można spodziewać. Przez cały tydzień można by rzec, jakby to powiedziała moja koleżanka antenowa Beata Michniewicz, zasypuje państwa informacjami, co tutaj w tym Zabrzu można zrobić podczas zabawy na Carbon Silesia Festival. Dobrze, ale mam nadzieję, że też czasu trochę znajdę na to, żeby pośpiewać, może nóżką potupać. Właśnie, ale na kogo trzeba czekać najbardziej, bo ja na muzyce elektronicznej, przyznam się, bez bicia się nie znam. I o tym Igor Fleischer, organizator festiwalu. Ja czekam najbardziej na duet z Włoch, który nazywa się Agents of Time. Myślę, że jest dużo dobrych muzyków, zespołów, których warto będzie posłuchać i warto zobaczyć. Chociażby zespół Kraken Smak, który pojawi się na głównej scenie festiwalu w pełnym koncertowym składzie. Czekam również na występ kolejnego włoskiego duetu, który nazywa się Tiger and Woods. Mistrzowie sampli, mistrzowie disco, którzy potrafią zaskakiwać swoją muzyką podczas występów. Czekam również na występ Gorgon City, DJ Bukema, który jest legendą muzyki drum and bass. Myślę, że to będzie weekend pełen dobrych brzmień, dźwięków i przede wszystkim dobrej zabawy. Pawle, może to disco cię porwie jednak. Ja mam nadzieję, że porwie nie tylko będzie tu panie nóżką, ale tak naprawdę cała sekwencja kroków. Na to liczę. A ty na zajęcia taneczne chodziłeś pewnie. Chcesz mi coś pokazać? Nie musiałem nigdy. Nie, a to już taki wrodzony talent. A propos wrodzonych talentów, które można wyuczyć się nie tylko jadąc do Zabrza, to my będziemy transmitować na antenie Trójki wybrane koncerty. Tak patrzę, wydrukowałem sobie profesjonalnie harmonogram. Na przykład noc soboty na niedzielę, Crack and Smack na przykład na żywo na naszej antenie Czybuka, która zdarza się u nas na playliście. Proszę państwa, jedno podwójne zaproszenie na Carbon Silesia chętnie oddam w państwa ręce, ale tylko jedno. No niestety. Adres pora na 3@polskieradio.pl. Imię i nazwisko i w tytule proszę wpisać Carbon, a to był Paweł Turski, który rusza w podróż na Śląsk znowu. Również, a to inteligentny Piotr Firan. Dziękuję. keep on running. There's no place like home. There's no place like home. Siedem minut pozostało do godziny 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. 3,4% tyle wyniosło bezrobocie w Polsce w lipcu. Taką informację podał Eurostat. To spadek, choć Polska wypadła poza trójkę krajów z najniższym bezrobociem. Na podium teraz Czechy, Holandia i Malta. Pracę najtrudniej znaleźć w Grecji i Hiszpanii. Tam wyniki dwucyfrowe, ponad 14%. Metodologia Eurostatu różni się od tej, którą stosuje GUS. Stąd różnica między danymi podawanymi przez oba urzędy statystyczne. Czwarte podejście do ważnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia. Dziś Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt bankowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Posiedzenie w tej sprawie miało się odbyć pod koniec marca, a później w połowie kwietnia, ale ze względu na pandemię przesunięto je na 11 maja. Wtedy jednak sędziowie poprosili o opinię 5 instytucji – NBP, Komisję Nadzoru Finansowego i Rzeczników – Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Rzecznika Finansowego. Dziś podejście czwarte. Początek posiedzenia o 10. Za pół godziny start notowań na warszawskim parkiecie. Dziś ciekawie mogą wyglądać notowania CD Projekt. Wczoraj, już po zamknięciu sesji, spółka pokazała zaskakująco dobre dane za drugi kwartał. Zysk netto wyniósł ponad 70 milionów złotych. Zaglądamy na rynek walutowy. Tu potężne umocnienie złotego na fali wtorkowych danych o inflacji. Rynek liczy, że galopujący wzrost cen skłoni Radę Polityki Pieniężnej do podwyżki stóp procentowych. Według niektórych ekonomistów mocny złoty może się utrzymać do najbliższego posiedzenia Rady 8 września. Wczoraj euro dotknęło poziomu 4,50, spadając aż o 8 groszy w porównaniu z poniedziałkiem. Teraz za euro płacimy 4,52, za franka szwajcarskiego 4,17, za dolara amerykańskiego 3,82, a za brytyjskiego funta 5,26. W ciągu czwartkowego dnia strefa opadów będzie przemieszczała się znad województw wschodnich w kierunku północnym. Słabe opady deszczu wystąpią we wschodnich województwach. Na pozostałym obszarze kraju będzie sucho, z zachmurzeniem umiarkowanym i okresami dużym. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich do nawet 23 na zachodzie. Najchłodniej na Podhalu, tam około 12 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Przed chwilą taki pan tak nie całkiem ładnie się wyraził o romantyzmie, ale coś z niego zapamiętał w tym cierpieniu za miliony. Natomiast jeżeli czegoś się nie rozumie, to jeszcze nie znaczy, że to jest niewarte zrozumienia. Muka teraz w Trójce, proszę państwa. Nie rozumiem tytułu, ale podoba się. 24 minuty pozostały do godziny 9. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bokaszka, bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, bokaszka, bokaszka, szlawa ma. No i tak, proszę Państwa, 18 minut pozostało do godziny 9. Nie wszystko rozumiemy, nie zawsze wszystkie słowa są dla nas jasne, ale na szczęście Państwo spieszą z podpowiedziami. To było pozorowane uderzenie, wtedy gdy się ktoś wystraszył, to mówiło się muka. Kto nie wiedział, ten już wie, łącznie ze mną, wiadomo, muka. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo to już czas, w studiu Bartłomiej Graczak za mną. Kłaniam w tym samym studiu, ale jednak za mną. Rozumiem, że pan to ochoczo czytał książki, co? Lektury szkolne, czy nie do końca? Bardzo, bardzo ochoczo. Wszyscy. Już jakoś tak ci nie wierzę do końca. Za chwilę, proszę państwa, salon polityczny. Autor już z nami w studiu, a my się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I gotta deal with your friends. I bet they wish that I'd burn in hell. It's not like we've been here before. And baby, if you wanted to, then we could talk. Yeah, we could talk all night. But would that get us anywhere? 'Cause when we talk until we fight. And I know you'd love to bring your mother into all this. But she still thinks of us like a kiss. Goddamn, but when we talk until we fight. Yeah, I could go run my mouth about you. Tell all my friends just to block you. And now some single on the news. Yeah, I could go out and get in a trim. start back in. No, we won't stop it. No, we won't stop it. No, we won't stop it. Always keep my love in my back pocket, not my back pocket. No, I know that we're not perfect, but we won't stop. Then we could talk, yeah, we could talk. Polityczne Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś z nami Tomasz Siemoniak, Koalicja Obywatelska, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Patrzę na najnowsze sondaże, między innymi United Survey dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej. Prawo i Sprawiedliwość ponad 40%, Koalicja Obywatelska 27%. Patrząc na średnie z 8 sondaży z sierpnia, Prawo i Sprawiedliwość 38%, Koalicja Obywatelska również 27%. Niedawno Borys Budka określił rząd Prawa i Sprawiedliwości mianem najgorszego rządu po 89 roku. To jak pan, panie przewodniczący, wytłumaczy to, że ta partia po 6 latach rządów ma najwyższe zaufanie wśród Polaków? Nie mam jakichkolwiek wątpliwości, że to jest najgorszy rząd po 89 roku, jeśli chodzi o odpowiedzialność za państwo, jeśli chodzi o jakość kadr, które w nim są. I jestem przekonany co do tego, że za te wszystkie afery, błędy, za to prowadzenie spraw państwa w interesie partii, a nie w interesie obywateli, PiS prędzej czy później zapłaci. Oczywiście notowania mogą się zmieniać, PiS i rząd potrafią wykorzystywać różne takie wizerunkowe, promocyjne sztuczki. Natomiast wydaje mi się, że nawet taki, jak teraz obserwujemy, wzrost poparcia, jak sądzę, związany z wykorzystywaniem przez PiS sytuacji zagrożenia granicy, uchodźców, tego, co się dzieje na wschodzie, że to jest po prostu przejściowe i że PiS też ma doświadczenie takie, że w ostatnich miesiącach, że każdy program pozytywny typu tak zwany Polski Ład, no grzęźnie, gdzieś ginie, no gdzie on się w ogóle podział, ten program. Także ja uważam, że z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej nasz powrót w ciągu niespełna 2 miesięcy na poziom, który osiągnęliśmy w wyborach 2019 roku, powrót no niewątpliwie związany z tym, że Donald Tusk objął stery Platformy Obywatelskiej, jest rozwiązaniem satysfakcjonującym. Tak naprawdę ta batalia o Polskę dopiero teraz się rozpoczyna i finał będzie wieńczył dzieło, to znaczy wybory, prędzej czy później. A czy waszemu wizerunkowi nie zaszkodziło zachowanie części posłów Koalicji Obywatelskiej właśnie tam na granicy z Białorusią? Trudno to oceniać w tak krótkim okresie. Oczywiście różne są oceny. Jednym się to podoba, drugim się nie podoba. Tych emocji jest tutaj bardzo dużo. Natomiast ja wierzę w mądrość wyborców, to, że oceniają pewne rzeczy w dłuższym okresie. No i mimo wszystko jednak trudno porównywać na przykład sytuację posła, który stara się desperacko pomóc uchodźcom, do, nie wiem, senatora byłego PiS-u, który się znęcał nad psem, tak? To znaczy to są rzeczy jednak, gdzie na intencje powinno się patrzeć. Nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakby się chciało. Natomiast ja też to podkreślę, myślę, że to wyborcy dobrze wiedzą. Koalicja Obywatelska składa się z różnych składowych, także z niezależnych posłów, niezależnych młodych posłów. To była tutaj śmiała decyzja władz Platformy, władz koalicji, żeby no, poszukać trochę takich 20-30-latków, żeby się znaleźli w Sejmie, żeby trochę wprowadzić wprowadzili emocji. Takiego dobrego fermentu, trochę spojrzenia takie, jakie mają młodzi ludzie. No, ja uważam, dobry że... Dobry ferment, dobrze pan to określił, ciekawie pan to określił. No tak, problemem jest to, myślę, że pan redaktor dobrze zna polską politykę, rady, mówię o radnych, no że ta średnia wieku coraz poważniejsza się robi i naprawdę na palcach jednej ręki w wielu radach miast, gmin, powiatów można znaleźć osoby no, przed 40, a co dopiero przed 30. Więc dlatego mówię, że nie sądzę, żeby nasi wyborcy po jakimś jednym incydencie czy jakimś nietrafnej wypowiedzi w PiS-ie mieli akurat jakoś za bardzo zmieniać zdanie. Inaczej, jeśli będzie to seria. Ale panie przewodniczący, odbył się kampus Polska Przyszłości. Jaki pozytywny program, bo pan przed chwilą powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość tego pozytywnego programu nie ma. Jaki pozytywny program tam na tym kampusie wybrzmiał? No bardzo wiele wątków. No to była gigantyczna impreza, 1000 uczestników, 170 gości, panelistów. Wszystkie tematy tak naprawdę według zamówienia tych młodych ludzi, więc na pierwszym planie sprawy klimatyczne były, sprawy zdrowia, międzynarodowe. Starałem się to w miarę możliwości śledzić i jakość tej dyskusji naprawdę była na bardzo dobrym poziomie. Goście zagraniczni, absolutna pierwsza liga, burmistrzowie wielu Londynu, Wilna, Budapesztu, ważni politycy w swoich krajach. Myślę, że to była unikatowa szansa dla. Ale przebiły się, panie przewodniczący, takie wypowiedzi jak ta na przykład posła Nitrasa, czy wymiana zdań z młodych ludzi z Leszkiem Balcerowiczem, czy deklaracja marszałka Grodzkiego, że tych szpitali w Polsce jest za dużo i należałoby nad tym pomyśleć. Takie wypowiedzi się przebijają do mediów. No bo to była impreza prawdziwa, gdzie nie było ustawionych pytań, gdzie nie było reżyserii, gdzie nie było konfeti wyrzucanego, więc zdarzają się przy 170 panelistach różne wypowiedzi, różne poglądy. Ja myślę, że szybko się zapomina o jakichś niezręcznościach czy złych sformułowaniach, a w pamięci zostanie to jako świetna impreza i życzyłbym sobie, żeby inne partie w Polsce, inne środowiska też coś takiego robiły, tak, żeby szukać czegoś, co przyciągnie młodych do polityki, szukać tych problemów, którymi oni żyją. I ja mogę potwierdzić tu też jako ojciec nastolatków, że sprawy klimatu naprawdę są znacznie ważniejsze niż dla pokolenia 40 i 50-latków i jakby to trzeba brać pod uwagę. Jasne. Wyborcy oczywiście w swoim sercu i sumieniu będą oceniać. Na razie Koalicja Obywatelska wraca do poziomu poparcia, tak jak pan powiedział, panie przewodniczący, z wyborów z 2019 roku i to pewnie uznajecie za swój sukces. Pomówmy o sytuacji na granicy. Stan wyjątkowy ma zostać wprowadzony. Jak pan ocenia tę decyzję? Oceniam ją jako decyzję, którą podjęli fachowcy od polityki i promocji, a nie fachowcy od bezpieczeństwa. To nie komendant główny Straży Granicznej, który zresztą przyłapałem się na tym, że nie wiem jak wygląda, jak się nazywa po raz pierwszy po 90 roku. Nie szef policji czy dowódcy wojskowi takie propozycje składają, tylko Prawo i Sprawiedliwość uznało, że to będzie jakoś na jego korzyść, bo... A skąd pan wie, że nie było konsultacji? No bo znam trochę, jak państwo funkcjonuje i widziałem nagłość tej decyzji. Zresztą wczoraj można było poczytać, dobre źródła dziennikarskie mówiły, że to na Nowogrodzkiej zapadła taka decyzja, a nie w budynku MSWiA. Więc wydaje mi się, że tutaj intencje są takie, żeby mocno podgrzać debatę publiczną, że te tematy dla PiS-u z tych powodów, o których pan redaktor mówił, tych sondażowych, zaczynają się wydawać korzystne. No i posiedzenie Sejmu na pewno w dramatycznym tonie premier, ministrowie będą atakować opozycję i ogłaszać, jakie to mamy zagrożenie. Parę tygodni temu przeżyliśmy podobną sytuację. Było nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, bo cyberwojna, nadzwyczajne, tajne. Ile z tego zostało? Kto o tym pamięta? A jak dramatycznie wypowiadali się politycy PiS-u? Więc to są mistrzowie takiego szybkiego zamieszania. Sądzę, że za 2 tygodnie znajdą inny temat. Więc wydaje mi się, że te intencje i sposób w ogóle działania w tej sprawie, proszę zobaczyć, prezydent mówi, że będzie to dopiero analizował, mijają 2 dni i wczoraj tego nie podpisuje. Jak sytuacja jest tak poważna i dramatyczna, że wymaga stanu nadzwyczajnego, po raz pierwszy od 40 lat, właściwie no od PRL-u, od stanu wojennego i co, i to nie jest uzgodnione wcześniej z prezydentem, prezydent musi 2 dni analizować ten stan wyjątkowy, więc te polityczne intencje tutaj są bardzo wyraźne i mi to się bardzo nie podoba, bo to jest granie państwem w imię jakiegoś tam partyjnego interesu. Naprawdę do tego, żeby stawiać ogrodzenie na granicy, zwiększyć liczbę funkcjonariuszy czy wojska, nie potrzeba tego stanu wyjątkowego. Panie Przewodniczący, ale dochodzi jednak do incydentów. Grupa ludzi starała się sforsować te zasieki, które są tam na granicy, zniszczyć je. Usłyszeli zarzuty. Jak pan ocenia zachowanie tych osób? Tam wśród nich był między innymi znana osoba Bartosz Kramek. No, poza ją znam tutaj z mediów, nie znam osobiście, natomiast wcale mi się nie wydaje, że akurat regulacje stanu wyjątkowego tutaj sprawią, że ktoś nie będzie podejmował takich działań, które są niezgodne z prawem i w moim przekonaniu niewłaściwe. Granica powinna być szczelna, granice trzeba szanować, więc ale jeśli pan redaktor używa tego przykładu, no to mówię, to aktywistów nie zatrzyma i różnych działań. Natomiast powinno, jest to przyznanie się do jakiejś tam bezradności. Sam widziałem ministra Błaszczaka, który no dzień przed informacją o stanie wyjątkowym mówił, świetnie sobie radzimy, nie potrzeba pomocy unijnej, nie potrzeba żadnej pomocy zewnętrznej. Panie Przewodniczący, jeszcze ostatnia kwestia, ale mam wrażenie, że w tej całej sprawie najważniejsza. Był pan przecież ministrem obrony narodowej. Dlaczego w sprawie ataków na Wojsko Polskie, na Straż Graniczną nie było wspólnego oświadczenia pana i byłych ministrów obrony narodowej? Nie potępiliście tych słów Władysława Frasyniuka i ostatnio też Lecha Wałęsy? Ja bardzo wyraźnie się wypowiedziałem w tej sprawie następnego dnia, co sądzę o tym, co ale powiedział. Ale często zabieracie głos we wspólnym oświadczeniu. Teraz tego nie było. No ja nie chcę mówić za kolegów, ja zabrałem głos, no mówię, bardzo wyraźnie ten głos zabrałem i tyle, tak uważam. A należałoby takie wspólne oświadczenie wystosować, pańskim zdaniem? Panie doktorze, ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby mówić za siebie. Ja bardzo wyraźnie głos zabrałem. Nie wiem, nie odnotowałem, co inne osoby w tej sprawie zrobiły. Zawsze będę po stronie żołnierzy. Uważam, że padają ofiarami polityków nieporadnych, czasami cynicznych. Zwrócę uwagę, że Donald Tusk bardzo wyraźnie też powiedział, że żołnierze, funkcjonariusze są ofiarami polityków, czyli no de facto wziął tutaj ich w obronę. Wszyscy mam wrażenie, że jesteśmy ofiarami jednak polityki reżimu Łukaszenki, a w jakiś sposób staramy się na to reagować. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan poseł Tomasz Siemoniak. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kiruć. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? Jak to gdzie? W lodówce. Takiej dużej, nowej, którą kupimy w Media Expert i przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. No. RRSO 0%.